राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल नौमी विक्रम संवत 52 अनुसार 30 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कोलकाता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम उद्धरेत आत्मनात्मानम् आत्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मना। भगवान ने बहुत ही श्रेष्ठ बात कही है, मानो अपना उद्धार आप करे, अपना पतन आप न करे। ये दूसरा जो हमारे पतन में उत्थान में कारण होता है, ये कारण नहीं होता है, स्वयं ही कारण होता है। और दूसरा कथन कारण हो जाएगा तो फिर ये उद्धार कर ही नहीं सकेगा, कैसे करेगा? दूसरा तो कोई न कोई रहेगा ही, या दूसरा रहेगा तब तक उसका उद्धार कैसे होगा? वो अपने में अच्छे गुण धारण कैसे करेगा दूसरों के रहते हुए? या दूसरा मिटेगा नहीं सभी? दूसरा कोई अपना उद्धार करने वाला नहीं है, न पतन करने वाला है। ये जो बंद समझ देगा अबू ने मेरे को अमुक आदमी दुख दे दिया, ये बिल्कुल गड़बड़ी बात है, ठीक नहीं, सच्ची नहीं है। दूसरे ने सुख दे दिया, दुख दे दिया, ये हाथ की बात नहीं। दुनिया नहीं को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्मों का ही फल है। अपने किए हुए कर्मों के फल से लोग समझते हैं कि पहले हमने पाप पुण्य किए हैं, उसके अनुसार हमारे को सुख दुख होता है। तो ये किसी अंश में ठीक होने पर पूर्ण ठीक नहीं है। हम अपने वर्तमान में किसी को सुखदायी किसी को दुखदायी मान लेते हैं, ये गलती होती है। और हम अपने काम से ठीक रहे बैठी न करे तो हमारे को सुख दुख नहीं होता, परिस्थिति आ सकती है। सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति पूर्व के कर्मों का फल है, परंतु सुख देना दुख देना ये दूसरे जाति नहीं है। वो सुखी हो जाओ दुखी हो जाओ, ये आप खुद अपने आप से ही दुखी होते हैं, आप से सुखी होते हैं। बाहर की परिस्थिति कर्मों के अनुसार होती है, पूर्व में किया कर्म के अनुसार वो भी हमारे किया हुआ है, परंतु अभी जो हम सुखी दुखी होते हैं बिल्कुल कोई कारण नहीं है। पूर्व की परिस्थिति बढ़ने पर भी सुख दुख अभी नहीं हो सकता, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी आनंदित खूब मस्त आनंदित रह सकते हैं, और अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में दुखी हो सकते हैं। स्वयं हमारे उद्धार कर पत्र का कोई दूसरा कारण होता तो हम उद्धार कर ही नहीं सकते, बिल्कुल। कहते हैं गुरु महाराज की कृपा से उद्धार होता है, भगवान की कृपा से उद्धार होता है, संत महात्माओं की कृपा से उद्धार होता है। तो गुरु और संत महात्मा आप मानोगे तो होगा, अगर नहीं हो जाएगा। किसी को आप गुरु मानोगे, किसी को आप महात्मा मानोगे, किसी को संत मानोगे, तब न वो उद्धार पतन उद्धार करेंगे, पतन तो नहीं, आपके बिना माने कर देंगे। अनादिकाल से संत महात्मा होते चले आए, अच्छे अच्छे महापुरुष हुए, अच्छे अच्छे संत हुए, अच्छे अच्छे गुरुजन हुए, अच्छे अच्छे माँ बाप हुए, और भगवान का अवतार भी कई बार हुआ है। अगर वे उद्धार कर देते तो हमारा उद्धार हो जाता आज दिन तक। हम अपने सन्मुख नहीं हुए परमात्मा की तरफ, हम सन्मुख नहीं हुए, नहीं उद्धार हुआ, तो हमारे को खुद को करना पड़ेगा। ये खुद के करने की बात है, खुद आप उधर जाओ तो उसमें सहायता कर देंगे, सहायता तो तीनों ही करते हैं, हमारे प्रेमी भी सहायता करेंगे, द्वेषी भी सहायता करेंगे, उदासीन रहते भी सहायता करेंगे, दुख में नहीं सुख में उद्धार में, दुख में दुख देने वाला नहीं है। कई दुष्ट स्वभाव वाले दुख में हेतु हो सकते हैं परिस्थिति में, पर दुख में हेतु कोई नहीं हो सकता। परिस्थिति दुखदायी भी आनंद देने वाली होती है अपने विचार से, अपने विचार से। बीमारी आती है, उस बीमारी को अगर तपस्या मान रहे तो कैसे दुख होगा। तपस्या में दुख होता है, पर दुख नहीं होता है, कष्ट होता है, परिश्रम होता है, परंतु दुख नहीं होता है। एक आदमी को अन्न मिला नहीं, एक आदमी ने उपवास किया, अवस्था दोनों की एक है, परंतु अन्न नहीं मिला वो दुखी है, अगर उपवास किया वो दुखी नहीं है, प्रसन्न है, क्या मैंने तपस्या करिए उपवास किया है, अच्छी बात है। तो वास्तव में सुख दुख के हेतु नहीं है तुझे, ऐसा उद्धरी आत्मना आत्मना, अपने से ही अपना उद्धार करना चाहिए, अपना पतन नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं ये किस प्रसंग में आया है, कर्मयोग के प्रसंग में आया है, जो कर्मों का ही फल है उसको दुख आदि। तो स्वयं अपना उद्धार करता है तो प्रतिकूल परिस्थिति उद्धार में कारण बनती है, अनुकूलता में तो कईयों का त्याग करना पड़ता है, धन मिला, संपत्ति मिली, कुटुंब मिला, सब प्यार करने वाले हैं, तो उससे निकलने में कष्ट पड़ता है, परिश्रम पड़ता है। ना अनुकूल स्त्री है, ना माँ बाप है, ना भाई बंधु है, ना कुटुंबी कोई अनुकूल नहीं है, ऐसी अवस्था में परमात्मा तरफ चलने में बड़ी सहायता मिलती है। कैसे गरीबी बाधा कैसे देंगे, मोह छोड़ना पड़ता है। तो आजकल के छोरा कहना नहीं मानते, तो तुम्हारे को क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं, अंग्रेज का सदुपयोग करो तो बहुत ही मौज की बात है, बड़ी आनंद की बात है। मोह होगा वहां वो रोकेंगे, आप भजन सुन तो राजी हो जाएंगे, आप तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो वे भी सुखी हो जाएंगे, आप भी सुखी हो जाएंगे। ऊपर से कुछ कहे बेशक, परंतु भीतर से जाने वाले बहुत कम है। तो उद्धार और पतन अपना आप ही करता है। प्रकृति को कहा जाए तो प्रकृति तो किसी सुख दुख में हेतु नहीं है। अब ठंडी आवे, कभी गर्मी आवे, कभी सर्दी आवे, कभी हवा चले, कभी वर्षा हो, कभी तपत हो, तो कुछ सुख दुख तो वो तो उस बात नहीं, आप सुधा में उसमें आप सुख ले लो, दुख ले लो, कर लो मर्जी आज कर लो। किसी व्यक्ति को कभी कोई परिस्थिति दुख नहीं देती, वो तो आती है चली जाती है, ठहरती है ही नहीं, उसको तो सुख देने में भगत ही नहीं मिलता, वो तो समाप्ति की तरफ जा रही है, बड़ी धूम से अपनी तरफ जा रही है, खत्म हो रही है वो तो, उसको भगत कहा है आपको सुख देने में, आपकी तरफ देखने में भगत कहा है उसको, वो तो आप खत्म हो रही है अपनी। ऐसे कोई व्यक्ति भी सुख दुख कैसे देगा, और देगा तो कोई आपने ही गलती करी है जिससे देगा, वो मारपीट कर सकता है परंतु वो भी अपने कर्मों का फल है, और मारपीट से दुखी होना आपके आपका आदोष है, उसका मारपीट करने वाला नहीं है। एक सज्जन थे, उनको मैंने कहा मैं वो मारेंगे आप पीटेंगे तो कहते कई बार बुखार आता है, समझे एक बार बुखार हो रहा है क्या है इसमें, अब वो कैसे देखो, और दुख देता है वो पापों का नाश करता है, आपके प्रतिकूल जो कुछ चलता है वो आपके पापों का नाश करता है, और अनुकूल चलता है वो आपके पुण्यों का नाश करता है। तो आप पुण्यों की पूंजी रखना चाहते हैं, पापों की पूंजी रखना चाहते हैं, जब पापों को ही दूर करना हम चाहते हैं तो पापों के नाश में वो हेतु होता है, उसकी मन में उदारता नहीं है, मतलब आपके समझने की गुंजाइश है कि कितनी उदारता है, वो पाप का भागी होकर के भी आपको दुख देता है तो आपके पापों का नाश करता है, कितनी जोखिम उठाई उसने आपको निष्पाप करने के लिए। और जिस सज्जना की दूध तो सज्जन की सज्जनता है, जो सुख देता है, आराम देता है, सेवा करता है, वो सेवा की है तो आपके पुण्यों का फल, परंतु उसका एहसान मानना चाहिए और दुख देने वाले का एहसान मानना चाहिए। हमारे पापों का नाश किया है, अगर ही विकास किया है। आप समाज में भी देखो, पांच सात दस वर्षों का लड़का है, दो लड़का है, बाप बाप दादा बदी मर गए, एक जीते हैं एक मर गए, बाप दादा माँ दादी सब जीते हैं और एक मर गए, कोई नहीं रहा। ये 25-30 वर्षों के होंगे, उन दोनों में होशियार कौन सा होगा, चतुर कौन होगा? जैसे बाप बाप मर गए, वो बाप दादा बैठे वो रह जगह से लाल प्यार में, उतना विकास नहीं होगा उसका। तो पूर्व के पापों का नाश और नया विकास, ये दुख में होता है, सुख में नहीं होता है। सुख में पूर्व के कर्मों का पुण्यों का नाश होता है और विकास में बाधा आती है, नया विकास नहीं होता। संत महात्माओं में भी बहुत संत ऐसे हुए हैं जो दुखदायी परिस्थिति में महाराज के भगवान में लगे हैं, ऐसे कम हुए हैं। सब तरह की परिस्थिति सुखदायी आराम सब अनुकूलता होते हुए भजन में लग गए, ऐसे थोड़े मिलेंगे, ज्यादा ऐसे मिलेंगे जो प्रतिकूल परिस्थिति है। तो वो अपने उद्धार में हेतु होती है। ईश्वर है वो शुद्ध में तो कैसे होगा, सूर्य स्वरूप होता नाम उसको कहा जाए, सबका सूर्य है। सूर्य में मित्र में फर्क होता है, मित्र उपकार के बदले उपकार करता है और सूर्य होता है आप उपकार करो चाहे ना करो वो तो कृपा करता ही है, सब सुख देता ही है। मंद कर जो करे भलाई, स्वतः ही भलाई करते हैं, मंद करने पर भी वो तो भलाई करते हैं, वो भाव को उद्धार में तो होता है। दुष्ट वितरेक से दुष्ट आपको प्रतिकूल परिस्थिति पैदा करके आपके पापों का नाश करता है, वो अनुकूलता से आपको सुख दे करके आपके कल्याण में सुविधा पैदा करता है। तो परमात्मा तो परम सुरत है सबके, प्राणी मात्र के परम सुरत परमात्मा है। तो परमात्मा कैसे सुख दुख के कारण बन जाएंगे, आनंद के कारण है, सुख के कारण सुख है, दुख के कारण नहीं सुख है। तो दूसरा भी सुख दो कारण नहीं है, प्रकृति भी सुख दो कारण नहीं है, परमात्मा भी सुख दुख के कारण नहीं है, स्वयं ही आप सुख दुख मान लेते हो। सुख दुख और चीज है, पीड़ा और चीज है। पीड़ा होती है जहां होती है वहां होती है, सुख दुख यहां होता है भीतर में। जैसे कोई कांटा निकालता है तो शिष्कार करते हो, अरे पीड़ा हो रही है तो छोड़ दे, ना ना ना निकालो। तो मतलब क्या, आप भीतर से राजी है, कोई कांटा निकलता है तो पीड़ा हो रही है प्रत्यक्ष में, कहते भाई बहुत पीड़ा हो रही है ऐसा, कहते छोड़ देगा ना ना छोड़ देगा। तो दुख में पाप रूपी कांटा निकलता है तो वैसे ठीक हो रहा है, उधर दृष्टि न होने से आप दुख मान लेते। कोई कर्जा आप मतहरा लेता है तो घर से रुपये खर्च होते हैं, मगर खर्च होने पर कर्जा उतरता है कितना काम बढ़िया होता है, कर्जा उतर जाता है। तो दुखदायी परिस्थिति में तो आपके पापों का नाश है और नया विकास है, इस बार सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। नहीं, आप अपना उद्देश्य बनाओ परमात्मा की प्राप्ति का, जो कि पहले से है बना था, जिस कारण से मन शरीर मिला है, पहले आपका उद्देश्य भगवान का उद्देश्य बना के ये जीव अपना कल्याण करे, उसने उद्देश्य दिया है मन जन्म, भूल गए तब उसको याद करो अथवा बना लो कि हमें तो अपना कल्याण करना है भाई, सुख दुख भोगना नहीं है, ये भोग योनी नहीं है, भोग योनी पशु पक्षी तो भोग योनी है, ये तो साधन योनी है। मानव शरीर मिला है तो साधन करके सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाओ, कभी दुख नहीं हो, जन्म मरना हो, संताप ना हो, स्वराशिला न हो, नरक ना हो, इसका उद्योग अभी इस मनुष्य जन्म में होता है। तो मनुष्य जन्म मिला है केवल उद्धार के लिए, केवल कल्याण के लिए, भगवान ने दिया है। फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब युग करी कृपा करुणा नर दे देत इस बिन हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा करके मानुषिक देते हैं। तो मानुष ने कृपा कर दिया है कि अब तुम उद्धार कर लो, मौका दे दिया, वो उद्धार आप करोगे, अपना विचार आप करोगे। सत्संग मिलता है ये कर्म का फल नहीं है, ये अपने अभी उदार उद्योग का फल है। आवे कोई कर्म आ जाए कोई ना आवे, मर्जी स्वतंत्रता है। तो ये मौका मिला है तो भगवान की कृपा से मिला है, ऐसा संयोग मिला है। ये धन बुद्धि विद्या आदि से नहीं मिल सकता, क्या धनी आदमी को सत्संग मिल जाएगा? क्या सत्संग मिलने धन कारण है? आपका विचार ही कारण है। तो आप जब विचार करोगे तो जल्दी उठ कर आगे दे तो कौन आवे, सोते नींद आवे मौत से आरंभ से। तो अपना ही उद्धार अपना करना है, अपने खुद ही, अब आप खुद ही हेतु है। इस बात से उद्धरेत आत्मात्मनम नात्मानम अवसादयेत, अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे। आत्म ही वही आत्मा लोग बंधु, आत्म ही वही बुरा आत्मा, आत्मा ही आत्मा लोग बंधु, अपना बंधु आप ही है और अपना बैरी आप ही है और कोई है ही नहीं। और के कारण से हमारा बंधन कैसे होगा? कारण गुण सोशे सदस्य जन्म सो ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण गुणों का संग है। वो गुणों का संग आप करते हो, सत्व करो जो गुण करते हो करो, वो गुण हेतु है तो आप करते हो। अब जितना अन्याय करते हैं पाप करते हैं आप करते हैं, कोई कराने वाला नहीं है। आपकी जो इच्छा है भोगों की, संग्रह की, सुख की, मान की, बढ़ाई की, आराम की, आलस्य वजू करते हो तब होता गलती। अगर आप विचार करें तो आपने पाप भी कराना, कोई नहीं जबरदस्ती नहीं कराएगा। जबरदस्ती मारपीट कर सकता है तो उसने पापों का नाश होता है। इस वास्ते मनुष्य को बड़ी सावधानी से अपना उद्धार करना है। मानव जन्म मिल गया, अभी ये भगवान कृपा कर देते हैं मनुष्य शरीर, तो इसका सदुपयोग करके अपना उद्धार करना चाहिए। मोह में आकर के और मकान बनाते हैं, इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं कि सुख हो जाएंगे। देखो ये जो संग्रह करना भोगों का, संग्रह करना भोग भोगना, ये मनुष्य कर्तव्य नहीं है। न्याय रीति से ठीक से अन्याय ने पूर्व पूछा कमाओ और पैसों का सदुपयोग करो, अच्छे काम में लगाओ, मनुष्य जितना लगा सको लगा दो, मर गए चले गए, वस्तु चलेगी तो चलेगी, अपने है जब होंगे अपने जिम्मेवारी, जब तक मनुष्य शरीर है वस्तु है तब तक है, ऐसे भी आप मिटी आ गई जो उपकार करो, सेवा करो, सुबह सुख पहुंचाओ। जैसी आपकी स्थिति उस स्थिति के अनुसार दूसरों को आराम पहुंचाना, सुख देना, हित करना, अपनी दृष्टि से किसी का भी अपकार नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना, किसी को दुख देना नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं, किसी का बुरा करना नहीं, किसी का बुरा सोचना नहीं। इसी से ही सब परमात्मा है, ये बुद्धि शुरू हो गई। सुख देते हो, बुरा मानोगे किसी को तो परमात्मा बुद्धि कैसे होगी? कोई बुरा है नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख रस शुद्ध है परमात्मा का अंश। सो माया बस भय हुआ है, ऊपर से आगंतुक दोष है, किसी में भी दोष है वो दोष आगंतुक है, सदा से रहने वाला नहीं, सदा रहने वाला नहीं, और सबके लिए रहने वाला नहीं, और सब परिस्थिति में रहने वाला नहीं। कसाई का स्वभाव काटने का है तो माँ बाप को और स्त्री पुत्र को काटेगा, सब जगह नहीं चलती हो, बुराई सब जगह रहती ही नहीं, सब समय में रहती ही नहीं, सबके लिए रहती ही नहीं, सब देश काल होती रहती है, और भलाई सब जगह मिलती है, सबके लिए रहती है, सभी उसके भागीदार होते हैं, सबकी सेवा हो सकती है। तो परमात्मा की तरफ चलने में सभी स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं है, सच्चाई से प्राप्त कर सकता है। तो आत्म ही वही आत्मनो बंधु, आत्मन आत्म ही बंधु, अपना आप ही ब्रह्म मित्र है, रात में ही वह रिपुरात्मन अपना रिपु आप ही है, दूसरा कैसे दे देगा दोस्तों? वैर रखने वाले संसार में लिखा है कि सर्पाणांच खरानांच परद्रव्यापहारिणाम अभिप्राय न सिद्ध्यन्ति तेरे दुर्बद जगत। सर्पों का, डाकुओं का, चोरों का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, और मन चाहिए नहीं होती, और मन चाहिए होती किसी को धनी रहना दे, उनकी मन चाहिए हो जाए तो किसी दूसरे को धन रहना देगा, धनी बनना नहीं देते। तीन तुम बरतते जगत विश्वासी अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, उसको चोरी करने से धन तो उसी को मिला जिस धन मिलने वाला है, तो चोरी न करे तो न्याय से मिलेगा, चोरी का तो अन्याय से मिलेगा, तो अगड़ी पाप लगेगा, तो मिलने वाली चीज ही मिलेगी। प्राप्त विमर्थम लभते मनुष्यो दैव पितंग लंघयितुं न शक्तः तस्माद् न शोचामि न विस्मयो वे यदस्मदीयम् नहि तत्परेषाम्। तो अपना जो बात है वो अपने को मिलेगा, अपने में अपने आने वाला बुखार दूसरे को आ जाएगा, अपने होने वाली बीमारी और को हो जाएगी, ऐसे अपने आने वाला धर्म पास आना रहे पड़ा पड़ेगा उसको। आप काम में न ले, बात मर्जी की है, पर तो वो तो आएगा, तो धन आएगा तो निर्धन तभी आएगी, निरोग तो आएगी तो रोग तभी आएगी, अपमान आएगा तो मान भी आएगा, कीर्ति आएगी तो अपकीर्ति भी आएगी। ये तो हर मान जीवन मन जैसा में दिया, सुनो भरत भावी प्रबल कहे रघुनाथ, हानि लाभ जीवन मन जैसा उपदेश विधि हाथ, ये किसी हाथ थोड़ी वो तो विधाता है, विधान का विधान है, विधान मंगल में होता है, विधान का जो विधाता परमात्मा है वो सुख दुख का फल देता है, तो कृपा पूर्वक देता है, मंगलमय देता है, वो सब में मंगल मंगल, दुख में सुख में सब मंगल भरा हुआ है, सब में आनंद आनंद भरा हुआ है, कृपा ही कृपा भरी हुई है। वैद्य चाहे कड़वी दवाई दे चाहे मीठी दवाई दे, आपके निरोग तकली देता है, ऐसे भगवान के विधान मात्र कल्याण के लिए होता है, उद्धार के लिए होता है, हम मान लेते हैं। सुनो लालने पालने मातु नाकारुणी में था, जिस बालक के लालन पालन में कभी थप्पड़ लेने में भी माँ की कमाई होती, कृपा ही होती, माँ की कृपा दो तरह से होती, कभी उसके अनुकूल कभी धमकाने में प्रतिकूल, तो दो रूप तो उस बच्चे के ही आते हैं, भीतर का माँ का जो दयाकार कृपा रूप हो तो अखंड बनाता है, एक ही बना रहता है उस बच्चे का सुधार, ऐसे माँ का तो ऐसे रहता है, भगवान का भी ऐसे ही, मात्र प्राणी की तरफ, प्राणी के हित के तरफ भी दृष्टि रहती है, इस वास्ते भगवान का विधान मंगलमय ही होता है, चाहे हमारे समझ में आवे चाहे ना आवे, मंगलमय है। इस बात के अपरूष में हाँ में हाँ गया दो बहुत ठीक है। और तो संग्रह करने की इच्छा है वैसे संग्रह थोड़ी हो जाएगा, संग्रह करने की इच्छा से नहीं होगा, वो तो पहले विधान बना है उसी अनुसार होगा। तो उद्योग करे इच्छा क्यों करे, इच्छा का दिन तो है नहीं, परिश्रम करो उद्योग करो हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा नहीं हो जाएगा। नफा देने जाते हैं घाटा खाते हो नहीं, तो नफा आपके हाथ में तो घाटा खाओ मत कभी, फाइन वो करो। संग्रह उत्तरोत्तर मन में अधिक से अधिक संग्रह करने की इच्छा होती है, ये कैसे? ये तो विचार से मिटे, संग्रह की इच्छा से संग्रह हो जाएगा क्या, ये पूछता हूँ मैं। संग्रह करने की इच्छा से संग्रह हो जाएगा, इतने बैठे हो बताओ भाई। तो संग्रह की इच्छा से संग्रह हो जाएगा, हाथ की बात नहीं तो संग्रह की इच्छा करे ही क्यों, जो इच्छा हाथ की बात नहीं वो करेंगे आफत नहीं होगा दुख होगा। देखो पवित्र जीवन वो है न संग्रह की इच्छा है न कोई कर्ज की इच्छा है, न कर्जा करे न संग्रह करे, आ जाए तो संग्रह कर लिया अच्छे काम में लगा। अपने संग्रह करने का उद्देश्य बिल्कुल न रखे, कैसे करे ये तो विचार की बात है, कैसे वैसे नहीं चलता। संग्रह की इच्छा का त्याग कैसे करे, कैसे वैसे नहीं चलते इसमें, कैसे कोई काम करना हो चल इस तरीके से करो ये इस तरीके से करो, काम करने में बात होती है। इच्छा का त्याग तो इच्छा नहीं कही हो गया, इसमें तरीका सो गई, इसमें विद्या थोड़ी सीखनी है, इसमें तो अपने संग्रह की इच्छा नहीं रखना है भाई। संग्रह की इच्छा न रखने पर भी संग्रह होने वाला हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी अवस्था हमने देखी है, हमारे सामने बीती है, हमने वाला आ जाएगी। तो पर अपने तो उद्धार करना है, कल्याण करना है, संग्रह वगैरह नहीं है। संग्रह में आ सकती है भोगों में ही तो आ सकती है, संग्रह की आ सकती भोगों में आ सकती है, यही बंधन करने वाली खास पदार्थ। नारायण नारायण नारायण।